राम यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम कोई अपना नहीं है, ये जो मीरा बाई का वचन है, मेरे तो गए धर गोपाल दूसरों कोई, बहुत मार्मिक बात। सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है, न शरीर है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है, अहम भी अपना नहीं है। सिवाय परमात्मा कोई अपना नहीं है। दूसरों को सत्ता देते हैं, महत्ता देते हैं, समन जोड़ देते हैं, पर ये अनर्थ होता है। इसे सब अनर्थ होता है। इसमें आपको शंका हो तो बोलो। केवल परमात्मा ही अपने हैं और वो अपने ऐसे हैं कि जैसे उत्तम के बस अस बस मन माही, सुपने वान पुरुष जग नाही। तो उत्तम भक्त है उसे लेके दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, वो ही है। अगर जो मैं भी नहीं है, न मैं है न मेरा है, केवल तू है और तेरा है, केवल तू है और तेरा ही है, न मैं हो न मेरा। पहली ये बात है कि मेरे आप ही हो, मैं आपका ही हूं। अगर चल करके बस आप ही आप हो। वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुगुरुदेव परमात्मा है। सीधी सरल बात एकदम सीधी। वो है परमात्मा है, मैं ही हूं, तो हूं है वो, मैं होने से हूं है, मैं नहीं हो तो हूं है ही नहीं, है ही है, परमात्मा ही परमात्मा है ही है। मौज हो जाए, आनंद हो जाए, बहुत सरल बात है, सीधी बात है। ये हूं है ना, ये हूं, ये मैंपन होने के कारण से है। मैंपन नहीं हो तो है ही तो है, तू है, यह है, वह है ही है। मैंपन उसी हूं हो तो हूं, हूं बने वो है तो है का है ही। निर्ममो निरहंकार है, क्या होगा फिर? निर्ममो निरहंकार होने से है ही होगा, और क्या होगा? एक परमात्मा ही परमात्मा है। बहिरंतर से भूता नाम असरम शर्मी उसे सूक्ष्म तद विज्ञम दूरस्थम शांति के सत बहिरअंतस्थ भूतानाम जितने प्राणी है, स्थावर जंगम कोई हो, उनके बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और वो चर चर असर वो भी परमात्मा है। दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है। सूक्ष्म अभिज्ञेय, सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है। तो सूक्ष्म क्या है कि जो हम स्थूल बुद्धि और मन से जो मानते हैं ना, ये स्थूल बुद्धि है। तो इनकी प्रधानता देने से संसार दिखता है। तो है तो वही है, संसार है कहाँ? सूक्ष्म तद अभिज्ञेय दूरस्थम शांति के सतत, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, वही है। दूर नजीक के बीच में भी वही है, परमात्मा ही है। उसका अनुभव करना है, बस है वो है ये। उसको मान ले फिर अनुभव हो जाएगा। पहले इस बात को मान ले। गीता ने कह दी है, गीता कहती है वासुदेव सर्वम तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये हमें समझ में न आए तो ही मान ले पहले, फिर समझ में आ जाएगी बात। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी है, उसमें जो आप मर्जी हो पहले कर लो। अंत में वासुदेव सर्वीति ज्ञानवान, ये ज्ञान होगा अंत में, परमात्मा ही है। स महात्मा सुदुर्लभ, ये महात्मा दुर्लभ है। ऐसा कितनी विचित्र बात है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव वाला महात्मा दुर्लभ है। तो कोई अगर जिज्ञासु हो, उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता हो, उसके सामने ये बात आ जाए कि सब कुछ वासुदेव ही है, तो कितनी प्रसन्नता हो जाए। भाई भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे समझ में आवे चाहे न समझ में आवे, बात सिद्धांत तो यही है। और सब आत्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कहीं गुणातीत के लक्षण लिखे हैं, कहीं योगी के लक्षण लिखे हैं, कहीं परम योगी, कई तरह के नाम आए हैं स्थित प्रज्ञा आदि, पर सब आत्मा सुदुर्लभ यही जी गया है। अपने को तो सुलभ बताया भगवान, महात्मा को दुर्लभ बताया, तो हम सुलभ, अरे ऐसा महात्मा दुर्लभ है। प्रचार आएगी उस सब महात्मा ऐसे ही दुर्लभ, तो अपने इसको पकड़ दो पहले से ही कि महात्मा परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा। कोई असली जिज्ञासा हो, असली जिसके उत्कट अभिलाषा हो, तत्व तो वो जानना चाहता हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। एकदम चेत हो जाए, होश आ जाने की, भाई अनेक जगह ढूंढते फिरते और बात तो ये है, अंतिम बात है ये, यार आरंभ ये यही है, आरंभ और अंत यही बात, किसी बात की जरूरत नहीं। और पढ़ने की अभ्यास की इतनी कोई बात है ही नहीं, सीधी सरल बात है। जैसे छिलरी है नहाओ नहीं सौंदर्य कुंड जाए, नासा गंगा घूमती हमारा पाप शरीर में जाए, आज कथि भिण जो नहीं और तो सुनो हमारा दाया ना हो या हीरो व्यापार, हाली मारी जाचो नहीं नाचो सिरदार, कामदार से काम नहीं मैं जाय दरबार, कामदार से काम नहीं। सीधी बात है, सीधी अंत की बात पकड़ ले अपने, फिर सब आ जाए। जैसे कहा होता है कि हाथी के खोज में सब खोज समावे, सब खोज आती है खोज में समा जाए, जैसे एक में ही वासुदेव स्वरूप में सब समा जाए, जितने मत मतांतर सिद्धांत जितने सब के सब इस अंतर्गत आ जाएगा, सब एक अद्वितीय तत्व, एक परमात्मा तत्व। बहुत आनंद की बात ये मालूम होती है, कितनी बढ़िया है, कितनी सुगम है, सीधी सादी बात। कहते ऐसा अनुभव होता नहीं, अनुभव करना चाहते नहीं, चाहो तो ये तो अनुभव होगा सामने ही है ना, ये तो वे चाहते तो है, चाहते तो चाहते तो है ना, चाहते ही नहीं है, चाहते भी है, भी है, भी ही हो जाए तो हो जाएगा सब। तो भी है, भी है, क्या है ये सोचो भाई, क्या समझे, ढीली ढिलाई है भाई, मोड़े मारे हरी विदय चाले चोड़े मन न तो चेपो चाप होते हैं कोरो सभी मान ना, बात है मौज हो जाए, आनंद हो जाए सदा के लिए, सब एकदम। गीता ने कह दिया ना, पहले पता नहीं था, अब पता कह दिया कि बस वासुदेव सर्व इति ज्ञान, बहु नाम जन्म नाम अंतिम जन्म नहीं, तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म तो ये है, ये जन्म को आरंभ अभिगत हो रही है, अपने कर्मों से निर्दिष्ट परंपरा से आया हुआ है बार बार, तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, मनुष्य शरीर में बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म का अर्थ क्या है, कि यहाँ से अब चाहो जिद जा सकते हो, ये अंतिम दिन है, यहाँ से वैकुंठ जा सकते हो, ब्रह्मलोक जा सकते हो, या स्वर्ग जा सकते हो, या तेज तेज वहां जा सकते हो, चौस लाख गुणी भी जा सकते हो, नरक में जा सकते हो, पीछे मनुष्य भी जा सकते हो, ये अंतिम है। यहाँ से फिर आपका यंग यंग वापी स्मरण भाव दंते गलीवरम तम तम ये आंते सदा तम भाव भावित, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जाओ उसी उसी को प्राप्त हो जाओगे। इतनी स्वतंत्रता है, बड़े स्टेशन पर आ जाने, भूषावल का स्टेशन का बहुत बड़ा है, गाड़ियां चारों तरफ चलती रहे निकलती रहे, धड़ाधड़ तो सब तरफ जाती है यहाँ से, तो अंतिम जन्म है। अब आपकी स्वतंत्रता है, जिधर चाहो उधर जा सकते हो। तो इस जन्म में ये वासुदेव जन्म ये हो सकता है, और जन्म में ऐसा मौका नहीं है, और तो भोगियों नहीं है ना, ये भोगियों नहीं है, जन्म मेरे उनके कर्मयोग ही है, और तो कर्मयोग नहीं है, नहीं तो मोक्ष योग नहीं है, ये प्रेम योग नहीं है, परमात्मा के प्रेम प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त कर ले वो है। यही तनुखर विषय भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दूराई, ये की बात है। इस बार बहु नाम जन्म नाम अंते जन्मनी, इस अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वम स्वमहात्मा सुदुर्लभ, ये बात खास। सच्ची जिज्ञासा हो तो ये बहुत जल्दी काम बढ़ जाए, ढूंढता हो कि क्या करूं, कैसे करूं, किधर जाऊं, कैसे साधू, कौन सा साधन करूं, कैसे होगा, ऐसी जिज्ञासा हो तो बहुत जल्दी काम हो जाए एकदम। नहीं तो न्याय न्यारी पकड़ है ही, संसारी पकड़ न्याय न्यारी, किसी किसी किसी ऐसे अनेक सिद्धांत है, अनेक अनेक तरह के सिद्धांत, अनेक तरह के आचार्य, अनेक तरह के साधन, लगे रहो कोई कोई कोई को पकड़ लो पकड़ लो। बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म ये, इस जन्म में बस जैसे जन्म अंतिम है ऐसे ये अंतिम वासुदेव जन्म है। इति ज्ञानवान, ऐसे अगर ज्ञान नहीं कोई कोई क्या ज्ञान होगा अंतिम बताओ। सर्वं वासुदेवः सर्वं वासुदेवः, व्याकरण से अशुद्धि आती है इसमें, सर्वं वासुदेवः सर्वः वासुदेवः होना चाहिए। सर्व शब्द त्रिलिंग है, सर्व सर्व कह दो, सर्वम कह दो, सर्व कह दो, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व ऐसा होना चाहिए ना। या विशेष दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तया प्रायस्ता एव कर्तव्य समानार्थे विशेषणे, तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ इसका एक शेष हो गया, एक शेष सर्व सर्व सर्वम तो सर्वम एक शेष अंत पुरुष होता है, इस वास्ते सर्वम की शक्ति होती है, सर्व और सर्वा सबके अंतर्गत है ये सर्वम के, सर्वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, ये तात्पर्य है। तो पंडित जी महाराज बताओ भाई अशुद्ध है क्या? विकल्प से नपुंसक ही एक शेष है, तो इस वास्ते एक शेष है, नहीं तो वासुदेव सर्व होना चाहिए, तो सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, तो सर्वम के अंतर्गत सब आ गया, कोई बाकी नहीं रहा, सबको एक में लेने के लिए ये सर्वम शब्द है। जैसी बात है महाराज, परमात्मा ही परमात्मा है सब, तो ये साधक हो ना, वो समझे कौन से साधन करूं कैसे करूं, तो कहते ये सब आत्मा सुदुर्लभ है, वासुदेव स्वरूप इति ज्ञानवान। ऐसा जिसको ज्ञान है वो महात्मा दुर्लभ है, तो इस ज्ञान को पहले ही पकड़ ले रहे, अंत में तो यही जाना है। चारों वेद झंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज पहले कहो इतने ही में काम। चारों वेद झंडोर के सब वेद राम राम करो तो पहले से शुरू कर दो, तो सब मिल मिला करके अंतिम वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान सब आत्मा सुदुर्लभ, तो सर्व आरंभ से ही कर लेगा, निहाल हो जाए। यहाँ आना है बस वही दया लगा दे। एक बात याद आ गई, कोई खास काम के नहीं है, रतनगढ़ में नाथ हुए हैं, कई संत हुए हैं, तो उनको वो काट देते एक टीबे ऊपर ऊंचा, तो एक संत वहीं जाकर बैठ गए, भाई शरीर है उठाना पड़ेगा लोगों को, लाएंगे यहाँ पर तो वही यही बैठ जाओ, किसी मेहनत नहीं पड़ा लिखे। उठा लाना पड़ेगा, पहले ही वहां बैठ गया, इस बात सुनिए भाई, तो अंत बैठे ही आना होता तो यार बैठ डेरा लगा दी, यहाँ आइए अंत यहाँ ही आना है तो यहाँ डेरा लगा दी, यहीं बैठ जाओ पड़े। वासुदेव सर्वम से द्वैतवाद की पुष्टि होती है, अद्वैत सभी से अंतर आ जाएगा, अद्वैत भी, द्वैत भी, विशिष्ट अद्वैत भी, शुद्ध अद्वैत भी, द्वैत कैसे होगा वासुदेव सर्वम एक अद्वैत, तो अंत में इसमें आएगा अंत वासुदेव सर्वम, वासुदेव सब आ गया ना, अद्वैत में शब्द नहीं आते, द्वैत में शब्द नहीं आते, वासुदेव सर्वम आ जाएगा, अद्वैत करने से द्वैत भी रह जाएगा, द्वैत करने से अद्वैत बाकी रह जाएगा, वासुदेव और अद्वैत भी वासुदेव। हाँ, वासुदेव ऐसी एक चीज है ना, वो कोई आप लोग इसमें बाकी रहेगा नहीं, अद्वैत द्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अत्यंत भेद अभेद, ये पांच भेद है, ये पांच वही वासुदेव सर्वम एक में, क्या बाकी रहा बताओ, सर्वम वासुदेव, कोई द्वैत अद्वैत कुछ बाकी नहीं रहा, सब आ गया, तो विचित्र बात है ये, मैंने ऐसी बात देखी है सुनी है पढ़ी है तो बहुत विचित्र मालूम दिया मैं, बहुत विचित्र, क्योंकि जैसे ऋषि मुनियों का है आचार्यों का है और ये तुम्हारा कृष्ण बने जगत गुरु का है, जगत गुरु का सिद्धांत है, इसे बारे क्या जाएगा, अद्वैत विवास देवस द्वैत विवास देवस विशिष्ट अद्वैत विशुद्ध अद्वैत विद्वैता द्विदेश वासुदेव सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसमें भी सब आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कहना क्या है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसमें लिंग भेद भी नहीं है, यही बात की बात, सर्वं कल के दिन तो ये वेद बाकी है, ये वेद बाकी वो उपनिषद सु सर्वोद गीता सु उपनिषद सु उपनिषद है, भगवत वाक्य, ये भगवत वाक्य, विचित्र बात है, सार चीज है, सार पता लग जाए कि यही अंत में यहाँ ही आना है, यहाँ ही आना है, यही बात है, तो आराम से ही डेरा लगा दे, यहाँ सीधे ही चट दूर रस्ते रस्ते दूर बहुत है, उजड़ पेड़ा पेड़ी कहत कबीर सुनो भाई साहब, तो उपरड़े नेड़ी उपरड़े, अब भीड़ है जब जाओ एक फटो कब पहुंचे उपरड़े, रस्ते से दूर पड़े उजड़ पेड़ा पेड़ी, रस्ते जाओ तो बहुत दूर पड़े उजड़ में चलते चला नहीं जाता, उपरा जी ठीक है पड़े तो उपराड़े नहीं है मेरा। वासुदेव सर्वम, मौज हो गई वासुदेव सर्वम। कोई मत पीछे नहीं रहेगा, कोई मत अंदर नहीं रहेगा, कोई आचार्य भेद नहीं रहेगा, संप्रदाय भेद नहीं रहेगा। एक बात है, सर्वं खलिदं ब्रह्म, निश्चित बात है, बहुत बढ़िया बात है एकदम। अब सिद्धांत मिल गया, अब केवल अनुभव बाकी रहा है, केवल सब काम ठीक हो गया। तो अनुभव लगन होगी तो जल्दी हो जाएगा, लगन नहीं तो देरी लगेगी। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज छोला भाई, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो।